makambo lobi makambo e na lembi e e lelo bitumba lobi koswana na lembi e e na boiko baby sanzoto na banzaka na lembi e e e Mario na lembi e e e kende na yo na baye yo o Mario e Ma famille Mario Bakanisaka, Mario apesakanga mosolo, nzokanga motona pokoloko, na leisaka na latisaka ye, Mario na baye, ozongi lisusu na lembi, obandiko betenga na baye, kende na yo na lembi, aprodinga na pakolaka. Zotwe koma sembe sembe Oko bete nga na zoka Lobi na zwa maladi ya cancer Lobi tango na kokola yo kiminga ye Mario na lembi ye Kende papa na baye yo O Mario ye Oh Mario nebo nangai Ozumbe lisusu mero yo Ukandenga bani koloba Mario Moi si mon sous mon attaque à mère yo. Bisto quand c'est couteau sur boyé. Ozongi lié de sous. Yango a laissé yo nini Mario. Ah Mario. Luka ta mon sous papa. Sangwe ke mo kri mo bimba. Oti ka mère yo te. Ako betenga na zua e. Ako tutanga na zua e. Epaizua ya komiye, epaizua ya Mercedes Akuta kinga na yango, ikambo moke kobo melangai Voiture na koe, na somba Mario, na lembiye Kende Mario na baye Mario mosala koyanga nangai, bipaiye abimaka Isolo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario Surtout ce qui a zali, esika ya basi ya ajena ye Mario na lembi ye Bima vire na baye Mario a changé méthode ya kofanda na mer A komo ke ne pa ya mer obe na kati ya butu Po alingite ba mona kaye Mario, papa Ebele ya basi yo batondi ki sasa omwe nano bangote Kaka mero yango asala yo boni Okisa nzoto no soni Yo moto ozwa ba diplome ebele Mario Ah, c'est pas possible Mario Sala tout vraiment Ako bete nga na zua mama Ako bete nga na zua Ako bete nga na zua Epa izua ya lokuta Epa izua ya biloko Akuta kinga na yango Nikambo moke mosala koboma Biloko ya nako Asoma Na lembi Kene papa na baye yo O Mario Masini ya mandefu Biloko ya bati Kisanola, Zongi sa Mario. Ah, soki mikanda, somida. Mario a changé méthode. C'est quoi qu'on parle rata? Ici aux États-Unis a changé pour ça. Mobala akutinga na bomengwa sengi akoma nenga na nimi. Mario akutinga na ngenga sengi dirigenga na nimi. Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye monsieur. Mario avimi moto, akanisi biloko na ngaya ye.